प्यार मैं तुमसे करता हूँ, कुछ तो बोलो जाने जा। हाँ प्यार मैं तुमसे करता हूँ, कुछ तो बोलो जाने जा। दिल से तुम पे मरता हूँ, कुछ तो बोलो जाने जा। पल पल आहे भरता हूँ, सच कह रहा हूँ सनम। कसम अल्लाह कसम, कसम मौला कसम, ओ कसम अल्लाह कसम, कसम मौला कसम। प्यार मैं तुमसे करता हूँ, कुछ तो बोलो जाने जा। दिल से तुम पे मरता हूँ, कुछ तो बोलो जाने जा। मैं नहीं होश में, आके मुझको था।